พึงพากันตั้งใจความตั้งใจนี่แหละเป็นการฝึกฝนตนความไม่ตั้งใจได้ชื่อว่าไม่ฝึกฝนตนคำว่าตั้งใจก็คือตั้งสติสัมปชัญญะทำความระลึกรู้สึกกายรู้สึกใจนี่เรียกว่าความตั้งใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่ในปัจจุบันนี้อันนี้นะจึงเรียกว่าเริ่มภาวนาไม่เช่นนั้นแล้วจิตมันจะไม่ยอมรวมลงไปได้มันจะต้องพุ่งออกไปข้างนอกลงขาดสติควบคุมเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งสติให้เข้มแข็งเพ่งเข้าไปภายในหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอาความรู้นั่นเป็นหลักเลยความมุ่งหวังก็เพื่อที่จะให้สติมันยั่งเข้าไปหาความรู้อันนั้นแหละให้ไปประคองความรู้นั้นไว้อย่าให้มันคิดส่งออกไปข้างนอกอันนี้เป็นบทบาทเบื้องต้นของการภาวนาที่ท่านสอนได้ว่ากำหนดใจอย่างนี้นะนั่นเนี่ยธรรมดาใจนี้ถ้าว่าไม่ได้กำหนดมันอย่างนี้มันจะไม่หยุดคิดอ่ะมันจะคิดไปตามอารมณ์ที่มันเคยคิดหรือว่ามันคว้าได้อันใดมันก็คิดถึงอันนั้นไปท่านพอกำหนดจิตอย่างนี้ก็หยุดคิดแหละดังนั้นคำว่ากำหนดจิตนี่ก็หมายความว่ายับยั้งความคิดนั่นเองเนี่ยทวนกระแสความคิดความนึกกลับคืนเข้าไปสู่ปัจจุบันปัจจุบันเมื่อมันไประลึกเข้าไปในปัจจุบันได้มันก็ไม่คิดแต่วันนี้คิดนะไม่คิดส่งไปข้างนอกมันก็จะรู้อยู่แต่กายรู้อยู่แต่จิตเรียกว่าตนเองรู้ตนเองก็ว่าได้จิตรู้จิตนั่นแหละสำคัญเมื่อจิตรู้จิตแล้วมันก็หยุดได้หยุดความคิดความนึกได้เพราะว่าตนต้องการความสงบไม่ต้องการความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันเป็นทุกข์ถ้าปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปล่ะจิตหยุดอยู่นิ่งอยู่ได้มันก็เป็นสุขสบายดีนั่นคนเราก็ต้องการความสุขนี่ถ้าแสวงหาไม่ถูกมันก็ไม่ได้ความสุขนี่นะดังนั้นผู้ต้องการความสุขแล้วให้พึ่งมาพยายามทำใจนี้ให้สงบลงไปอย่าไปท้อถอยถ้าท้อถอยแล้วก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่การทำใจให้สงบต้องเข้าใจอย่างนั้นความสุขอย่างอื่นนั้นมันไม่แน่นอนหรอกมันอิงอาศัยวัตถุต่างๆภายนอก เมื่อวัตถุเหล่านั้นแปรปรวนไปแล้วความสุขนั่นมันก็หายส่วนความสุขอันเกิดจากความสงบนี่ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดอิงอาศัยแต่สติสัมปชัญญะนี่แหละอันเมื่อสตินี่ยังยับยั้งอยู่ภายในจิตใจนั้นตราบใดแล้วก็จิตนี่ก็สงบอยู่ตราบนั้นแหละถ้าสตินี่มันถอนก็แสดงว่าสมาธิถอนนั่นเองเนี่ยดังนั้นน่ะสติกับสมาธิจึงถือว่าเป็นคู่กันเลยพลากกันไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อสติยังอยู่สมาธิมันก็ยังอยู่หมายความว่าเมื่อสติเข้าไปประคองอยู่จิตก็ตั้งมั่นอยู่ได้นั่นเองเนี่ยถ้าสติห่างออกไปแล้วจิตก็ถอนจากความสงบเริ่มคิดหาอารมณ์ต่างๆเรื่อยไปเป็นงั้นเพราะฉะนั้นนะให้พึงสันนิษฐานดูผู้ใดสันนิษฐานดูก็รู้ได้เมื่อรู้แนวทางอย่างว่านี้แล้วมันก็ลงมือกระทำไปเรื่อยไม่ต้องสงสัยลังเลอะไรเมื่อเราเห็นลู่ทางที่ถูกต้องแล้วทำไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือได้ความสงบใจอยู่นานใจนี้เมื่อทำให้สงบอยู่ไปนานมันก็มีกำลังเข้มแข็งมันก็เด็ดขาดเรากำหนดใจว่าละสิ่งนี้แล้วนั้นก็ละได้จริงๆนี่ใจที่เข้มแข็งด้วยสมาธินะเราจะกำหนดรู้หรือเห็นสิ่งนี้อย่างนี้นะมันก็รู้ก็เห็นไปได้ขอให้ใจตั้งมั่นซะอย่างเดียวแล้วมันรู้ได้แต่ว่าก็รู้ได้ตามวาสนาบารมีของตนที่บำเพ็ญมาเช่นท่านผู้บำเพ็ญคุณพิเศษต่างๆมานั่นนะอันนั้นเช่นอย่างว่าระลึกชาติหนหลังได้อย่างนี้นะอันนั้นท่านตั้งปณิธานความปรารถนามาแต่ชาติก่อนนู้นหรือว่ารู้จิตของผู้อื่นได้มื้อนี้หรือว่าแสดงฤทธิ์ต่างๆได้มื้อนี้อันนี้มันเกิดจากความปรารถนาของแต่ละท่านที่บำเพ็ญบารมีมาในสงสารถ้าใครต้องการคุณพิเศษอย่างนี้ก็ปรารถนาเอาถ้ามีความปรารถนาอยู่อย่างว่านี่นะการบำเพ็ญในชาตินี้นั้นไม่มีทางสำเร็จลงได้แม้แต่พระโสดาบันอย่างนี้ก็สำเร็จไม่ได้เพราะว่าเมื่อปรารถนามีคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นมันต้องสร้างบุญบารมีให้เข้าขั้นนั่นซะก่อนเมื่อบุญบารมีมันเต็มในขั้นนั้นแล้วมันถึงจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้พร้อมทั้งคุณพิเศษเหล่านั้นผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นเพียงแต่น้อมจิตตรงสู่ความสงบฝึกจิตได้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วพิจารณาธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปบางทีก็อาจจะบรรลุมรรคผลในปัจจุบันชาตินี้ก็ได้ผู้ไม่มีพันธะ กับเรื่องอื่นๆดังกล่าวมานั้นนะดังนั้นก็เรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเสรีภาพของบุคคลแล้วแต่ผู้ต้องการผู้ต้องการพ้นทุกข์โดยเร็วอย่างนี้ก็ต้องมุ่งต่อความละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปโดยส่วนเดียวไม่ต้องมุ่งอย่างอื่น ก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรการฝึกจิตฝึกใจการกระทำความดีต่างๆหมู่นี้ก็ดังที่เคยชี้แจงอธิบายมาแล้วก็เพื่อมุ่งกำจัดกิเลสออกจากดวงจิตนี้โดยตรงไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรที่จะไปลังเลใจเพราะคุณธรรมแต่ละอย่างนั้นมันล้วนแต่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสทั้งนั้นว่าแต่เราบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในใจเท่านั้นแหละการบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในใจมันก็ต้องเกี่ยวกันกับการบำเพ็ญสมาธินี่แหละเมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปได้คุณธรรมอื่นมันก็เกิดขึ้นตามกันเช่นขันติธรรมความอดทนอย่างอดกลั้นอย่างนี้นะมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีโรคกระทำมันใดมันเกิดขึ้นมีขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นก็อดได้ทนได้เมื่อมีขันติธรรมอยู่ในใจแล้วเช่นอย่างว่าเมื่อเสื่อมลาภลงไม่มีเงินไม่มีทองแล้วก็เสื่อมยศไม่มีผู้มียศก็ถูกลดถอดยศออกไปอะไรหมดนี้นะแต่ก่อนเคยได้รับความสรรเสริญเยินยอจากคนทั้งหลายมาอย่างนี้ท่านภายหลังเกิดได้รับความติเตียนว่าร้ายต่างๆแม้จะทำดีอยู่มันก็อาจมีผู้ไม่เห็นดีด้วยมีผู้ยกโทษติเตียนก็มีวันนี้มันเอาแน่ไม่ได้นะผู้ที่ถูกยกโทษติเตียนอย่างนั้นแล้วก็มานึกน้อยเนื้อตามใจว่าไอ้เรานั้นทำความดีมาถึงปานนี้มันก็ยังไม่มีผู้เห็นดีเห็นชอบก็ยังมีผู้มากล่าวร้ายโยหน้าน้อยใจจริงๆบางคนเป็นอย่างนั้นนิสัยนะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้ท้อถอยต่อการปฏิบัติไปอันนั้นนับว่าเป็นความเข้าใจผิดไปหรือหมายความว่าเป็นผู้ทำบุญกุศลหวังเอาหน้าหรือปฏิบัติธรรมหวังชื่อเสียงหวังให้คนยกย่องสรรเสริญจึงทำความดีได้ถ้าการทำความดีลงไปถ้าไม่มีใครสรรเสริญเยินยอก็ท้อใจทำไปไม่ได้ถ้าคนเข้ามาติฉินนินทาก็เสียใจคนที่จะทำความดีให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้ก็เพราะมันมาหวั่นไหวอยู่กับโลกธรรมดังกล่าวมานี้แหละเนี่ยก็เรียกว่าทำความดีอิงอาศัยภายนอกแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านะพระองค์ไม่ทรงสอนอย่างนั้นบทพระธรรมคุณก็จะว่าโอปนะยิโกให้น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในจิตใจอันนี้ก็หมายความว่าเราทำคุณงามความดี หมายถึงการทำใจให้สงบอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนภายนอกเลยใครจะสรรเสริญให้ก็ตามใครจะนินทาให้ก็ช่างไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวเองนั่นน่ะปลอบใจตัวเองสอนตัวเองเอาตัวเองตัดสินใจลงว่าทางนี้แหละเป็นทางถูกต้องเราเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอย่างนี้แล้วใครจะสรรเสริญนินทาก็ไม่สนเพราะว่าตนมองเห็นทางที่ถูกต้องมองเห็นทางความสงบอยู่กำลังฝึกใจให้สงบอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปยึดถือเรื่องภายนอกละถ้าผู้ใดไปยึดถือเรื่องภายนอกมาเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นจิตก็สงบลงไม่ได้เลยให้พึงเข้าใจต้องมันน้อมมันเพ่งเข้าไปเรื่อยๆไม่ต้องถือสาหาความกับเรื่องภายนอกนี่พึงพากันเข้าใจอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ยังมีคนทั้งสรรเสริญทั้งนินทาไปอยู่อย่างนั้นแหละสาอะไรคนธรรมดาสามัญนี่จะไม่ให้ถูกสรรเสริญและนินทามันจะมีแต่ที่ไหนข้อสำคัญถ้าเขานินทามาเขายกโทษตีเตียนมาก็อย่าละเลยเขายกโทษว่าเราไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็มากรวดดูตัวเองว่าตนเองไม่ดีจริงเหรอขาดตกบกพร่องในความประพฤติอะไรบ้างมาทบทวนดูตัวเองถ้าเห็นว่าตนนั้นน่ะไม่ได้บกพร่องอะไรตนก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องอยู่ศีลตนก็สำรวมระวังอยู่กิจวัตรความดีต่างๆตนก็ทำอยู่อย่างนี้จิตใจก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลไม่ได้ไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอกุศลต่างๆเมื่อมาทบทวนดูตัวเองเห็นว่าตนเองก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมด้วยดีมาเส้นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหวั่นไหวเลยกับคำนินทาว่าร้ายต่างๆหมดนั้นนะแต่ถ้าเขานินทาว่าตนทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หากว่าตนก็ทำไม่ดีอย่างที่เขาว่านั่นจริงเช่นนี้ตนก็จะได้ละความไม่ดีอันนั้นจะไม่ทำมันต่อไปนี่คำนินทานี่มันก็มีทั้งคุณทั้งโทษเหมือนกันแหละที่ให้คุณก็อย่างว่าเพราะว่าการทำชั่วบางอย่างนั้นบางคนทำโดยไม่รู้ตัวก็มีนึกว่าตนทำถูกทำดีอยู่ต่อเมื่อได้เงินได้ยินเสียงผู้อื่นนินทาว่าร้ายมาอย่างนี้เมื่อมาทบทวนดูจึงรู้ได้ว่าไอ้ตนนั้นมันบกพร่องความประพฤติอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่จริงอย่างเขาว่าหันถ้าผู้ไม่ถือเนื้อถือตัวจัดเราก็ยอมรับคำนินทานั่นแต่โดยดีแล้วก็ยอมสำรวมระวังต่อไปอย่างนี้ผู้เช่นนั้นล่ะยอมจะเจริญในคุณธรรมอันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ผู้ใดมาหวงความชั่วที่ตัวทำมานั้นไม่ยอมให้ใครมาตำหนิติเตียนเช่นนี้ผู้นั้นจะไม่ก้าวหน้าไปได้เลยให้พึงเข้าใจไว้ก็ผู้ที่จะเริญก้าวหน้าไปได้นั้นมันก็ฝ่าฟัน อุปสรรคต่างๆหมู่นี้แหละไปต้องไม่ย่นย่อท้อถอยถ้าเราอดได้ทนได้มันก็ทำให้ใจของเราตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อกุศลมันก็เรียกว่าใจไม่เสื่อมจากสมาธินั่นเองแหละผู้ใดทนต่อคำสรรเสริญนินทาต่างๆได้อดทนต่อความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายสังขารเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหมู่นี้นะอดได้ทนได้ไม่หวั่นไหวจิตนี่ก็ไม่เสื่อมจากกุศลคุณงามความดีถ้าอดทนไม่ได้ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปพุ่งซ่านไปนี่ความดีก็เสื่อมมันเป็นอย่างนั้นบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่มันต้องรักษารักษาจิตดวงเดียวนี่แหละชื่อว่ารักษาบุญกุศลไว้ได้รักษาอย่างอื่นไม่ได้ความดีไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าไม่รักษาจิตรักษาจิตนี่ดวงเดียวแล้วก็นับว่าบุญก็ดีคุณก็ดีไม่สูญไปไหนเลยจะมาตั้งอยู่ในจิตนี่จะทำจิตนี้ให้สงบอยู่ได้ถ้าจิตนี้ปราศจากบุญกับคุณนี่แล้วจะตั้งมั่นไม่ได้เลยควบคุมไม่อยู่ถูกกิเลสมันจูงไปให้พึ่งพากันเข้าใจเพราะนั้นการที่เรามาฝึกใจให้สงบลงนี่ก็หมายความว่าฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยและตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลความดีต่างๆที่ตนกระทำมานี่ความหมายของการฝึกใจให้สงบลงไปนั่นนะเมื่อเช่นนั้นแล้วก็แสดงว่าใจนี่ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลความดีอะไรถ้าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านคิดเลื่อนลอยไปภายนอกนู่นนะเพราะว่าบุญคุณไม่ได้มีอยู่ภายนอกนะมีอยู่ภายในใจนี่ต่างหากใจละเป็นผู้รับเอาบุญที่ทำด้วยกายด้วยวาจาใจละเป็นผู้รับเอาคุณพระรัตนกรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ไว้เป็นที่พึ่งของตนถ้าใจไม่เลื่อมใสแล้วคุณทั้งสามนี่ก็ไม่มีอยู่ในใจของผู้นั้นดังนั้นเราเพ่งพิจารณาพระคุณทั้งสามนี้เอาจนว่าใจมันสงบลงไปอยู่ด้วยคุณนั้นอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละได้ชื่อว่าใจตั้งมั่นได้บัดนี้ได้บุญได้คุณนี่เป็นกำลังใจใจจึงตั้งมั่นอยู่ได้ให้พึงพากันเข้าใจถ้าผู้ใดไม่ภาคเพียรพยายามน้อมใจลงสู่ความสงบอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่พยายามที่จะสร้างบุญสร้างคุณอันประเสริฐดังกล่าวมานั้นให้เกิดขึ้นในใจเอาเป็นที่พึ่งก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ปราศจากที่พึ่งให้พึ่งเข้าใจอย่างนั้นจึงว่าการนั่งสมาธิภาวนานี่นะมันเป็นการรวบรวมเอาบุญเอาคุณความดีต่างๆเข้ามารวมอยู่ในดวงจิตแห่งเดียวเนี่ยให้พึงเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อเราเข้าใจอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นมันก็ไม่ประมาทการนั่งสมาธิภาวนาในวันนี้ไม่ประมาทเพราะว่าตนเชื่อมั่นแล้วนี่ ว่าบุคคลจะมีความสุขความเจริญในขั้นใดๆได้ก็ต้องมีบุญมีคุณนี่เป็นที่พึ่งในใจอยู่ก่อนแล้วมันก็จึงได้รับความสุขทางจิตใจนี่ได้ในขั้นนั้นตนเชื่อมั่นอย่างนี้ก็จึงขยันทำความเพียรสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจถ้าว่าไม่เชื่อมั่นอย่างนี้ไม่เห็นแจ้งในใจอย่างว่านี่แล้วก็มันก็ขี้คลั่นนั่งภาวนาสมาธิในคนเรามันจะไปนั่งทำไมล่ะนั่งแล้วไม่มีจุดมุ่งหมายไม่รู้จักจุดมุ่งหมายของการนั่งสมาธินี่ดังนั้นถ้ารู้จุดมุ่งหมายแล้วไม่เกียจคร้านหรอกคนเรานะมันเตือนตนได้ถ้าตนเกียจคร้านทำสมาธิภาวนาบุญคุณนี่ก็จะเสื่อมจากจิตใจตนก็จะไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจนั่นมันจะต้องเตือนตนอย่างนี้เสมอแหละธรรมดาคนเห็นแจ้งในหนทางแห่งความสงบสุขได้ดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจให้ดีๆผู้ที่ท่านขยันหมั่นเพียรนั่งสมาธิภาวนานั้นก็ร่วนแต่มีความเห็นดังกล่าวมานี่แหละแล้วมันก็เป็นความจริงซะด้วยมันจะมีอะไรดวงจิตนี่ถ้าปราศจากบุญกับคุณนี่แล้วมันก็มีแต่พุ่งต้านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเพราะว่ากิเลสตัณหาบาปธรรมนี่มันจะมาทำใจของคนเรานี่ให้สงบเย็นสบายอยู่นี่มันไม่มีไม่ใช่ฐานะที่จะพึ่งเป็นไปได้กิเลสตัณหาบาปธรรมนี่มีแต่ทำใจของคนให้เล่าร้อนให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงสัยลังเลอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยลักษณะของกิเลสบาปธรรมถ้ามันเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วมันจะทำใจให้ปวนปั่นให้เล่าร้อนอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นในพระบรมศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นจงอยู่มีที่พึ่งอย่าอยู่ไม่มีที่พึ่งสนาถะภิกขเววิหารถะมาอนาถาดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่มีที่พึ่งอย่าอยู่ไม่มีที่พึ่งดุขขังอนาโทวิหารติผู้อยู่ไม่มีที่พึ่งย่อมเป็นทุกข์ดังนี้นี่เราเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็นับว่าเป็นวาสนานาบุญทีเดียวเนื่องจากว่าบุญกุศลกับบาปนี่เนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์คือมันเป็นศัตรูกันมาแต่ไหนแต่ไรแหละแต่มันอาศัยดวงจิตนี่เป็นที่อยู่บาปก็ดีบุญก็ดีนั่นเองถ้าหากว่าจิตนี่มันเป็นสองแง่สองมุมอยู่อย่างว่านั่นบาปก็พอใจทำบุญก็พอใจทำอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าไปทำบาปมากกว่าบุญอย่างนี้บุญมันบาปมันก็มีกำลังมากกว่าบุญมันก็ขจัดบุญออกไปได้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นสั่งสมบุญกุศลให้มากกว่าบาปทำบาปน้อยทำบุญมากอย่างนี้อ้าวบุญมันก็ขจัดบาปออกไปจากดวงจิตนี่มันจะไม่ยอมให้บาปนั้นมาแทรกซึมอยู่ในดวงจิตนี้ถ้าบุญมันมีกำลังมากเข้าไปแล้ว มันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทเพียรพยายามละบาปและบำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่แล้วพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสั่งสอนให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าปล่อยจิตให้ว่างๆไว้อย่างนี้สักหน่อยบาปมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้ดังนั้นผู้ที่จะขจัดบาปออกจากจิตใจได้นั่นก็เพราะว่าทำความพอใจในบุญกุศลนี่ให้สม่ำเสมอไปแต่ละวันแต่ละคืนไม่ให้ใจของตนห่างจากบุญจากคุณ บุญกุศลก็จึงไม่เสื่อมจากดวงจิตของผู้นั้นคุณพระรัตนกรัยก็ไม่เสื่อมเพราะผู้นั้นเป็นผู้มีความอิ่มใจมีความเลื่อมใสมั่นในบุญในคุณนั้นอย่างแรงกล้าพอเมื่อผู้ใดสร้างบุญสร้างคุณนี้ให้เกิดขึ้นในใจแล้วมันก็มีความสุขความสบายใจเห็นด้วยตนเองนี่เมื่อตนได้รับความสบายเพราะเหตุอันใดมันก็ต้องมั่นใจอยู่ในเหตุอันนั้นนี่ธรรมดาคนเราอ่ะแต่บุคคลผู้ที่ไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มองไม่เห็นบุญเห็นคุณอันประเสริฐนี่แล้วมันก็ไม่อิ่มใจไม่พอใจที่จะทำความเพียรสร้างบุญสร้างคุณให้เกิดขึ้นในใจของตนแหละเพราะไม่เชื่อนี่ไม่เห็นแจ้งนั่นเนี่ยสำคัญแท้ๆนะบทนี้สำคัญมากทีเดียวอ่ะก็มองเข้าไปในใจแล้วเอ๊ะบุญอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนก็ไม่เห็นมีอะไรอ่ะมีแต่กายกับใจเท่านี้เองถ้าผู้ใดวิตกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็แน่แหละมันจะไม่ทำความเพียรแล้วเพราะไม่เห็นบุญเห็นคุณนี่เห็นแต่กายกับใจอยู่เฉยๆอย่างนี้บทนี้นะว่าสำคัญพอได้เหมือนกันนะเพราะว่าบุญก็ดีคุณก็ดีไม่มีรูปร่างอะไรอ่ะไม่มีรูปร่างเป็นแต่เพียงความรู้สึกในใจเท่านี้นะความรู้สึกใจสงบสบายเยือกเย็นอย่างนี้นี่แหละเมื่อทำใจให้สงบสบายได้อย่างนี้เราจึงได้เห็นแจ้งในคุณพระรัตนกรัยนี่ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงเพราะว่าการที่บุคคลจะให้ทานได้อย่างนี้นะจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ก็ดีจะขยันหมั่นเพียรเจริญสมถะวิปัสสนานี่ให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้ก็เพราะตนเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละพอรู้ชัดว่าอันที่ว่าพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ไปได้นั่นก็เพราะองค์สร้างบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปนี่การที่พระองค์จะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้นั้นเพราะพระองค์มาบำเพ็ญข้อปฏิบัติ3ประการนี้เรามาทบทวนดูพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความดีมาอย่างไรเราก็รู้ได้ว่าอ๋อจริงทีเดียว เพราะเมื่อพระองค์ให้ทานไปความโลภความตณีมันก็เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้เมื่อพระองค์รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปบาปธรรมทั้งหลายมันก็ระงับไปจากดวงจิตนี้ผู้ใดเจริญสมาธิภาวนาไปความหลงความมัวเมาความไม่รู้จริงเห็นแจ้งก็ระงับไปความรู้ความเห็นอันแจ่มแจ้งก็เกิดขึ้นในใจแทนความเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันนั่นก็เกิดขึ้นมีขึ้นความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เกิดมีขึ้นหมายความว่าดวงจิตที่ละบาปออกไปได้แล้วอย่างนี้นี่มันก็ความคิดที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เกิดขึ้นความเอ็นดูกรุณาในบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็มีขึ้นนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าอะหิงสาปรมาธรรมาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อเรามาปฏิบัติตามแนวทางที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้นั้นมันก็ทำกิเลสให้เบาบางออกไปได้จริงเช่นนี้ก็ทำให้เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำกิเลสให้สิ้นไปด้วยข้อปฏิบัตินี้จริงเลยไม่มีทางสงสัยนี่ก็ทำให้เราเชื่อมั่นในพระคุณทั้งสามนี้อย่างแน่นแฟ้นทีเดียวไม่มีทางเสื่อมเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไอ้การที่บุคคลจะมารู้แจ้งในพระคุณทั้งสามนี้เนี่ยมันก็ต้องลงมือปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละไปก็เพราะเรารู้นี่ก็เหตุที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะมาปฏิบัติพระธรรมนี่อันผู้เป็นสาวกของพระองค์ก็ดีที่จะได้ละกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นตามพระองค์ไปก็เพราะมาปฏิบัติพระธรรมนี้ถ้าเป็นฝ่ายบรรพชิตแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิปฏิบัติในปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในตนศีลสมาธิปัญญานี่เมื่อทำให้เกิดได้มีขึ้นในตนแล้วมันก็จะละความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทกิเลสชาติต่างๆอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไป นี่เรียกว่าผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็มาปฏิบัติพระธรรมผู้จะเป็นพระสงฆ์สาวกก็มาปฏิบัติพระธรรมเหมือนอย่างคำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบปล่อยกันคนสามบ้านนั่นได้แก่บุคคลผู้ที่เกิดอยู่ในสามภพกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยผู้ที่จะไปเกิดในสวรรค์หกชั้นนั่นก็ดีผู้จะเกิดในพรหมโลกจะเป็นรูปประพรมพรมที่มีรูปก็ดีอรูปประพรมพรมที่ไม่มีรูปก็ดีล้วนแต่เมื่อเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยได้เพียรพยายามละบาปแล้วบำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนด้วยข้อปฏิบัติสามประการดังกล่าวมานั้นเหมือนกันหมดเลยตั้งใจว่าในการละกิเลสบาปธรรมนั้นมันก็ยิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากัน ไม่ใช่ว่าจะไปละกิเลสบาปธรรมให้หมดสิ้นไปในขณะเดียวกันพร้อมกันได้ทั้งหมดไม่ได้ก็เพราะเหตุนั้นน่ะถึงแม้ว่าคนอยู่ในสามภพอันนี้จะมาปฏิบัติในตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เหมือนกันก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าการปฏิบัติของคนทั้งหลายนี่มันหนักยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันแล้วก็เวลาผลที่มันอำนวยให้ก็แตกต่างกันไปบางคนก็มีความสุขน้อยบางคนก็มีความสุขมากตามบุญตามกุศลที่ตนทำนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเดินทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกันนั่นแหละให้พึงเข้าใจผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ท้อถอยนะที่ต้องภาคเพียรพยายามไปเพราะถ้าท้อถอยเสียกิเลสบาปธรรมมันก็ลุกขึ้นครอบงำดวงจิตนี้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปนี่เป็นอย่างนี้เรื่องที่ไม่ท้อถอยนั่นนะก็ในเมื่อตนได้ละกิเลสหยาบมาอย่างนี้นะแล้วก็ใจสงบลงได้เพราะละกิเลสหยาบอันนั้นมาเห็นรสชาติแห่งความสงบอันเกิดจากการละกิเลสหยาบๆนั่นมาในขั้นนั้นแล้วก็นับว่าได้ต้นทุนแล้วนี่การละความโลภได้นี่มันมีความสุขอย่างนี้หนออย่างนี้นะการที่เรามาละความโกรธให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี่ก็นับว่ามีความสุขมากพอสมควรการที่เรามาละความหลงความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆเสียได้ไม่สงสัยลังเลในบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์หมู่เนี่ยนับว่ามีความปลอดโปร่งใจสบายใจไม่ใช่น้อยนี่แหละพอมามองเห็นการภาคเพียรพยายามละกิเลสดังกล่าวมานี่ออกจากใจแล้วเห็นผลคือความสงบใจจากกิเลสเหล่านี้นะนี่ได้ชื่อว่าเป็นทุนเบื้องต้นทีเดียวทำให้คนเราขยันทำความเพียรเพื่อละกิเลสส่วนกลางหรือส่วนละเอียดนี่ให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วตนก็จะได้รับความสุขยิ่งไปกว่านี้เป็นความสุขอันมั่นคงถาวรจริงๆนี่มันก็มองเห็นล่วงหน้าไว้อย่างนี้แหละจึงไม่ท้อถอยนั่นนะการทำความเพียรนะถ้าหากว่ามองล่วงหน้าไปมองไม่เห็นแล้วก็ไม่อยากทำความเพียรแล้วคนเราเอ้าก็มันมองไม่เห็นผลล่วงหน้าไว้นี่มันจะขยันอย่างไรเหมือนอย่างคนทำการค้าหรือทำสวนทำนาก็ตามแหละก็มองล่วงหน้าไว้ว่าเมื่อเราทำการค้าขายสินค้าอย่างนี้นะมันจะได้กำไรงามเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้นะพอเมื่อมันมองเห็นกำไรอยู่เบื้องหน้านั้นแล้วนี่มันก็ทำให้ขยันทำการค้าอะไรแบบนี้คนเราอ่ะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามองไม่เห็นเลยว่าทำการค้าขายอย่างนี้มันมองไม่เห็นกำไรอย่างนี้แล้วใครจะไปลงมือค้าล่ะไม่ค้าแล้วไม่เสี่ยงแล้ว อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ เมื่อบุคคลมองไม่เห็นลู่ทางของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ล่ะมันก็เกียจคร้านนะไม่ขยันหมั่นเพียรได้ดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันศึกษาจังว่าพึ่งพากันฟังเมื่อเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วมันก็พอที่จะคาดการได้บัดนี้นะเพราะว่าพระองค์เจ้าก็ทรงแสดง ธรรมเนี่ยมีทั้งเหตุมีทั้งผลประกอบกันไปได้ไม่ใช่พระองค์แสดงแต่เหตุผลพระองค์ก็แสดงก็เช่นอย่างว่าสีเลนะสุขติงยันติอย่างนี้นะผู้มีศีลจักไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้นี่การรักษาศีล นั่นก็ได้ชื่อว่าทำเหตุแห่งความดีเมื่อหมดอายุสังขารลงแล้วอานิสงส์แห่งศีล นั้นจักนำดวงจิตนี้ไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์อย่างนี้นี่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนะมีทั้งเหตุมีทั้งผลอย่างนี้แต่ถ้าใครไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านี่แล้วก็มันก็ไม่รักษาศีลตามเลยนั่นไม่เชื่อว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านี่ทรงสอนให้คนทำดีต่อกันในโลกนี้เท่านั้นหรอกไม่มีทางหรอกที่ว่าจะไปสวรรค์ด้วยการรักษาศีลอย่างว่านี่ถ้าไปคิดเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่รักษาศีลนะมันก็อ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่าถ้ารักษาศีลแล้วก็ไม่ได้อยู่ได้กินอะไรมันขัดข้องทำการค้าการขายมื้อนี้มันล้วนแต่โกหกดังนั้นถ้าไปรักษาศีลแล้วทำการค้ามันจะมีกำไรได้อย่างไรทำนาทำสวนก็เหมือนกันเนี่ยสำหรับสมัยปัจจุบันนี่นะเป็นปัญหาใหญ่เมื่อปลูกพืชอะไรลงไปแล้วอย่างนี้มันก็มีศัตรูพืชเกิดขึ้นมีตัวแมลงอะไรต่ออะไรมากัดกินต้นหมากรากไม้ต่างๆหมดนั้นถ้าจำเป็นต้องไปฉีดยาป้องกันไว้แต่คนทั้งหลายเข้าใจว่าฉีดยาฆ่าแมลงแล้วบัดนี้นั่นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะทำอย่างไรมันถึงจะมีศีลได้ถ้าไม่ฉีดยาอย่างนั้นการปลูกพืชต่างๆลงไปในดินนั้นก็จะไม่ได้รับผลเลยนี่มันก็คิดสงนภายในจิตใจอยู่มากมายเหมือนกันเนี่ยเรื่องหมู่นี้นะดังนั้นมันก็ต้องอาศัยปัญญาบ้างแหละคนเรานะเข้าทำนองที่ว่ามันต้องล้อมคอกไว้ก่อนวัวควายหายอันนี้ก็เหมือนกันแหละมันก็ต้องฉีดยากันไว้ก่อนที่จะเกิดตัวแมลงต่างๆขึ้นมาถ้าฉีดยากันไว้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้ถ้าปล่อยให้ตัวแมลงเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงไปฉีดยาอย่างนี้นี่ตัวแมลงมันก็ตายก็อย่างว่านั่นเนี่ยมันก็ต้องมีอุบายปัญญาอย่างนี้คนเราน่ะถ้าผู้มีปัญญาแล้วนั่นน่ะก็จึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้แม้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะก็มีคนถามอยู่บ่อยๆเลยพอแนะนำให้เว้นจากปานาติบาตอย่างว่านี้เช่นอย่างว่ามดมันขึ้นเรือนปลวกมันขึ้นบ้านอย่างนี้ถ้าไม่ขับไล่มันอย่างนี้มันก็จะเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนไปจะไม่อยู่เย็นเป็นสุขได้เลยหมูนี่จะทำอย่างไรกันถ้าไปจ้างเขาก็เท่ากับว่าใช้เขาให้มาฆ่าสัตว์การใช้ผู้อื่นให้ฆ่านั่นน่ะก็นับว่าเป็นบาปไม่ใช่เหรืออันนี้เพราะฉะนั้นจึงได้แสดงองค์ศีลไว้ให้คนฟัง ศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาตนี้ประกอบไปด้วยองค์ห้าหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่หนึ่งสองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่หนึ่งสามจิตคิดจะฆ่าหนึ่งสี่ทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายหนึ่งห้าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรหนึ่งอย่างนี้การฆ่าสัตว์นี่มันต้องประกอบไปด้วยองค์ห้าประการอย่างนี้จึงเป็นบาปเป็นโทษก็จึงได้ชี้แจงองค์พระคุณของปานาติบาตนี้ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังไว้เมื่อเรารู้องค์ห้าประการดังกล่าวมานี้แล้วก็จะรู้ได้ว่าการที่เราจ้างคนไปทำความสะอาดบ้านเรือนให้อย่างนี้นะมันก็ต้องใช้อุบายตั้งความคิดความนึกลงในใจว่าเราจะจ้างคนให้มาไล่ปลวกไล่มดนี่ออกจากบ้านจากเรือนนี้ให้อย่างนี้ไม่เราไม่ได้จ้างเขามาฆ่ามดฆ่าปลวกนั่นแหละให้มาไล่ออกเฉยๆไอ้การที่เขาจะฆ่านั้นเรื่องของเขาต่างหากแต่เราไม่ได้เจตนาที่จะจ้างให้เขามาฆ่าสัตว์เหล่านั้นก็จึงได้แนะนำไว้อย่างนี้เพราะว่าบาปทั้งหลายมันเกิดจากเจตนาเจตนาหังภิกขเวปาปังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าเจตนาเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นแหละเป็นตัวบาปนั่นแหละเจตนาที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายนั่นแหละตั้งเจตนาเช่นอย่างว่าเราจะไปจ้างคนมาฆ่าปวกฆ่ามดนี่ให้ตายก่อนมันรำคาญเหลือเกินอย่างนี้นะเมื่อไปคิดอย่างนี้แล้วก็ไปจ้างเขามาเมื่อก็เป็นบาปจริงๆนั่นเรียกว่าทำโดยไม่ฉลาดขาดปัญญาถ้าเราจะใช้สำนวนว่านั่นแหละหลีกเลี่ยงออกไปอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้รับผิดชอบกับการกระทำของเขาแบบนี้นะเขาเป็นผู้รับผิดชอบเองผู้รับจ้างไปนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจแม้ศีลข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะมันต้องเกี่ยวแล้วแต่ด้วยเจตนาจงใจทำจริงๆนะมันจึงเป็นโทษแต่ว่าศีลข้อที่ห้านั่นนะสุราเมรัยยะนั้นท่านกล่าวไว้ว่าถึงไม่เจตนาก็เป็นอันนั้นนะไม่เจตนาที่จะดื่มแต่ว่ามันสะเพร่าขาดการพิจารณาเช่นอย่างว่าเขาเทเหล้าใส่แก้วแล้วยื่นมาให้นี่ตนไม่ได้พิจารณาไปสำคัญว่าเป็นน้ำธรรมดาแล้วก็ดื่มเข้าไปอย่างนี้นะพอดื่มเข้าไปจึงรู้ว่าเป็นเหล้าอย่างนี้ก็ไม่พ้นโทษก็เป็นโทษดังนั้นถ้าผู้ฉลาดผู้มีสตินี่เขาส่งน้ำอะไรมาให้ใส่แก้วมาเราก็ต้องพิสูจน์ดูซะก่อนดมดูซะก่อนมันก็รู้แล้วกลิ่นเหล้ามันเป็นอย่างไรมันก็รู้รู้แล้วมันก็ไม่ดื่มมันเป็นอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ข้อนี้นะเพราะเหตุว่าคนเรามันจะหาทางแก้ตัวถ้าใครเทเหล้าใส่แก้วแล้วส่งมาให้ไปดื่มเออเราไม่รู้ว่าเป็นเหล้าเราได้ดื่มไปเสียแล้วแหละอย่างนี้นี่มันก็ นว่าหาทางแก้ตัวอันนั้นมันไม่พ้นโทษเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจละเอียดอันข้อศีล นี่นะถ้าไม่พิจารณาให้ละเอียดไม่ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็อย่างว่านั่นแหละรักษาศีลก็ไม่คุ้มแล้วดังนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พึ่งใช้อุบายปัญญาการกระทำคุณงามความดีต่างๆนี่นะถ้าขาดปัญญาซะแล้วมันจะไม่เจริญก้าวหน้าไปได้เลยบุญกุศลคุณงามความดีนี่มันจะเจริญไปไม่ได้เพราะมันคอยมีบาปมาขัดขวางไว้เสมอไปเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระศาสดาจึงได้สอนให้อบรมปัญญาให้เกิดพร้อมกันไปการภาวนานี่ก็เพื่อที่จะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยไม่ใช่มีจุดมุ่งหมายที่จะเพียงแต่สอนให้ทำใจให้สงบลงไปเท่านั้นอย่างเดียวหามิได้มุ่งที่ให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ได้เท่านั้นเองเหมือนอย่างในพระวินัยนะท่านอธิบายไว้เกี่ยวกับเรื่องกับพระภิกษุนี่เดินทางไปอย่างนี้นะเมื่อไปเห็นขโมยมันลักควายเขาจูงควายผ่านไปอย่างนี้พระนั่นก็พอสันนิษฐานได้แล้วว่าไอ้พวกนี้น่าจะลักควายเขามาอย่างนี้เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวมาถึงตนอย่างนี้นี่ถ้าเผื่อว่าเจ้าของเขาติดตามมาเขามาถามตนนี่ถ้าตนจะบอกเขาโดยตรงอย่างนี้นี่มันก็ไม่ถูกต้องไม่ดีมันจะทำให้พวกโจรพวกขโมยนั่นถึงซึ่งความชิบหายถ้าตนจะพูดว่าไม่เห็นโดยตรงอย่างนี้ตนก็จะเสียศีลเป็นโกหกไปอย่างนี้นี่ท่านสอนให้ใช้อุบายว่าเมื่อตนยืนอยู่ที่นี่เห็นเขาลักควายจูงควายผ่านไปอย่างนี้หรือว่าตนนั่งอยู่ที่นี่เห็นเขาจูงควายผ่านไปโดยควายลักมาเนี่ยตรงก็ลุกจากที่นั่งนั้นไปนั่งอยู่ที่อื่นซะถ้าหากว่าเขาเจ้าของควายเขาติดตามมาเขามาถามอย่างนี้ก็จะต้องตอบเขาว่าอาตมามานั่งอยู่ตรงนี้นะไม่เห็นโยมอย่างนี้มันก็เป็นอันว่าพ้นไปได้พ้นผิดไปได้อันนี้เลยไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกเพราะว่าตอนมันนั่งอยู่ที่นี้ไม่เห็นจริงๆอ่ะนั่นเรื่องอุบายการหลีกเลี่ยงจากโทษต่างๆหมู่นี้มันต้องมีอุบาย เพราะว่าบุญกับบาปมันเป็นศัตรูต่อกันและกันดังกล่าวมานั่นแหละดังนั้นบุญนี่มันก็หมายถึงดวงปัญญานั่นแหละเมื่อบุคคลบำเพ็ญให้มากๆเข้าไปแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นนะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถถอนตัวออกจากบาปกรรมอันนั้นได้เหมือนอย่างลูกสาวเศรษฐีดังที่ก็เคยนำมาแสดงให้ฟังอยู่ได้ผัวเป็นโจรและโจรนั่นมันของคนมีบุญน้อยเนี่ยมันไม่มีศักดิ์ศรีอะไรที่จะไปครอบครองสมบัติเขาได้เพียงได้เห็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายของภรรยาเท่านั้นก็อยากได้แล้ว อยากได้เครื่องประดับอันนั้นไปขายซื้อเหล้ากินก็จึงได้โกหกภรรยาเราจะพ้นจากถูกฆ่าตายมานี่ก็เพราะว่าเราไปบนเทวดาอยู่นู้นภูเขาลูกนั้นนู้นเราพ้นตายมาได้นี่ก็เพราะเทวดาช่วยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องไปสังเวยเทวดาให้เธอจัดของสังเวยเทวดาแล้วเรามาไปกันภรรยาก็เชื่อว่าเป็นความจริงก็จัดเครื่องสังเวยต่างๆข้าวต้มข้าวนมอะไรต่ออะไรก็ตามกรรมวิธีของเขานั่นก็ไปกันพอไปขึ้นไปถึงบนภูเขานั้นแล้วมันเป็นเหวอ่ะภูเขาลูกนั่นน่ะมานี่ฝ่ายภรรยาก็บอกว่าถึงแล้วพี่ทำพิธีสังเวยเทวดาเสียบัดนี้นะนั่นไอ้ฝ่ายสามีก็บอกภรรยาว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาสังเวยเทวดาอะไรหรอกเรามานี่เราลวงเธอมาเพื่อที่จะมาฆ่าเธอแล้วจะเอาเครื่องประดับของเธอไปขายเอาเงินมาซื้อเหล้ากินต่างหากนี้ฝ่ายภรรยาก็กลัวตายทีแรกก็อ้อนวอนขอชีวิตไว้แต่เครื่องประดับอยู่ในกายนี่จะยกให้หมดเลยแกก็ไม่ยอมเพราะว่าถ้าหากว่าเธอกลับไปบ้านแล้ว